สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 วันนี้เมลที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามาเป็นยังไงเจ็กบัตร อันนี้เป็นเมลที่ส่งเข้ามาในทาง The Ghost Radio Thailand @gmail.com นะครับ ครับ เป็นเมลจากคุณจีนนะครับคุณจีนส่งมาไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องให้นะครับเลยตั้งชื่อเรื่องให้ว่าคืนพระจันทร์เต็มดวง ครับฟังเสียงตัวเองด้วยแล้วถ้ามันเบาอ่ะขยับเข้ามาใกล้ไมค์พอผมต้องลดเสียงเพราะผมเปิดคอมตัวนี้แล้วเสียงดังมาก นั่นแหละครับ ครับ เรื่องที่จะเล่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ32ปีจีนตอนนั้นอายุประมาณ เข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้อ้าวช็อต โอเคเริ่มนะครับ เอางี้คุณผู้ชมผู้ฟัง มือใหม ่มือใหม ่มือใหม ่ใจเย็นๆผมจัดรายการครั้งแรกหนักกว่านี้เยอะนะครับอันนี้มือใหม่ใจเย็นๆนะทุกคนนะอ่ะค่อยๆเล่าเจ็กบัตรเล่าให้พวกเราได้ฟัง เรื่องที่จะเล่าเกิดขึ้นเมื่อตอนนั้นจีนอายุประมาณ13ปี ครับ บ้านของจีนอยู่ที่จังหวัดพะเยา อ ยู่ตรงข้ามกับวัดแห่งหนึ่งวัดนั้นเป็นวัดที่มีบริเวณกว้าง เอางี้เบรกก่อนเข้ามาใกล้ๆไมค์ผมโยกหน้าเข้ามาใกล้ไมค์คุณผู้ฟังเขาไม่ได้ยินเสียง โอเค เอาไม ค์ครับเรื่องที่จะเล่าเกิดขึ้นเมื่อตอนนั้นจีนตอนนั้นอายุประมาณ13ปีบ้านของจีนอยู่ที่จังหวัดพะเยา อยู่ตรงข้ามกับวัดแห่งหนึ่งวัดนั้นเป็นวัดที่มีบริเวณกว้างด้านหลังติดทะเลสาบใหญ ่ หลายพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานจะมีต้นตาลขึ้นเยอะมากๆแต่รอบๆวัดก็จะมีกำแพงสีขาวสูงประมาณระหว่างเอวถึงอกบ้านของจีนก็ตรงข้ามกับส่วนที่มีต้นตาลและมองเห็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจนพอสมควรบ้านของจีนนั้นจะเป็นบ้านเปิดตามแบบต่างจังหวัดสมัยนั้นจะมีต้นผักหวานไม่สูงมากสลับกับต้นตะไคร้ข่าใช้แทนเป็นรั้วและมีห้องน้ำยกสูงจากพื้นยองๆไปทางค่อนหน้าบ้านและไม่มีหลังคาจึงสามารถมองเห็นวัดบริเวณนั้นได้ค่อนข้างชัดเจนข้างบ้านจีนจะมีบ้านหลังถัดไปและอีกหลังถัดไปติดกันจะเป็นกระต๊อบหลังเล็กมีต้นมะขามสูงและใหญ่มากในคืนหนึ่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเวลาเท่าไหร่ไม่แน่ใจนักจีนได้ลุกไปทำธุระที่ห้องน้ำตามปกติตอนนั้นยังเด็กไม่ได้คิดกลัวอะไรและต่างจังหวัดในเวลานั้นก็ไม่มีอะไรให้กลัวหลังจากทำธุระกำลังจะออกมาด้วยความที่ห้องน้ำยกพื้นสูงและไม่มีหลังคาจึงทำให้มองเห็นรอบๆได้ชัดเจนเมื่อจีนกำลังมองดูพระจันทร์สะท้อนน้ำในทะเลสาบก็ได้ยินเสียงกระดูกกระทบกันดังคลิก หุย คลิกแครกคลิกคลิกแครกก็เลยจ้องมองตรงที่เสียงเห็นอะไรเคลื่อนไหวในบริเวณวัดอยู่ไม่เร็วนัก ครับ เมื่อมองดูก็เห็นบางสิ่งลักษณะเหมือนเนนใส่ผ้าเหลืองอยู่ 4-5 รูปและกำลังโผล่มามองเราด้วยความไม่คิดอะไรหรือคิดอะไรไม่ออกในตอนนั้นก็จ้องมองอยู่สักพักประมาณ5วินาทีก็เห็นเนนกลุ่มนั้นเริ่มกระโดดขึ้นกำแพงและบางคนก็กระโดดขึ้นและลงจากต้นตาลและเนนกลุ่มนั้นก็เริ่มแหวกอกกันเองและดึงเครื่องในออกมากินแล้วก็หัวเราะสลับกับร้องไห้ด้วยความที่จีนตะลึงกับภาพนั้นจึงก้าวขาไปไหนไม่ได ้ มองอยู่ในแค่ไหนก็ไม่ทราบก็เห็นเนนกลุ่มนั้นเริ่มวิ่งกระโดดเดินเหมือนลิงขึ้นไปบนต้นมะขามข้างบ้านแล้วกระโดดกลับไปยังต้นตาลวัดเสียงร้องไห้สลับกับหัวเราะก็ยังก้องดังอยู่แบบนั้นจากนั้นจีนก็ไม่ทราบอะไรอีกเลยมารู้ตัวอีกทีคุณพ่อก็พยายามปลุกอยู่ในห้องนอนซึ่งฟ้าสว่างแล้วพ่อบอกมาเจอจีนสลบอยู่หน้าบ้านตอนเช้าก็เลยอุ้มเข้ามาในบ้าน ครับ จีนเล่าให้พ่อฟังพ่อก็บอก พ่อก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรจนทุกวันนี้ก็ไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่เห็นในคืนพระจันทร์เต็มดวงนั้นคืออะไร เออคือมาลักษณะเป็นรูปแบบของเนนเนี่ยนะ ใช ่ตอนแรกคือได้ยินเสียงกระดูกก่อน ดังคลึก คลึ กแก๊กแก ๊กแล้วก็เป็นเนนกระโดดขึ้นต้นไม้ ใช่ เฮ้ยอันนี้คือเขาเจอในวัดป่ะ ในบริเวณบ้านที่อยู่ใกล้ๆวัด โอ้โห เพราะว่าตัวบ้านคุณจีนเนี่ยตามลักษณะที่บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่กว้างแล้วอนาบริเวณเนี่ยสามารถมองเห็นวัดที่อยู่ติดกับบ้านแล้วก็เห็นสิ่งที่คล้ายๆเนนเนี่ยมาแสดงบางสิ่งบางอย่างให้เห็น ผมว่านะคนที่ให้คำตอบดีที่สุดนะครับวัด ใช ่เออวัดเนี่ยน่าจะให้คำตอบดีที่สุดว่าสิ่งที่บ้านหลังนี้เขาเห็นเนี่ยคืออะไรเออนะแต่ถามว่าโอ้โหเฮ้ยคือถ้าเป็นผมนะคือไม่ต้องได้เห็นเนนมากระโดดไต่ต้นไม้ไงแค่ได้ยินเสียงแท็กผมก็วิ่งเข้าบ้านแล้ว ดึกป่านนั้นนะ เออ ใครจะมาทำอะไร แบบโอ้แต่แบบต้องบอกว่าใจเด็ดมากนะยืนเพ่งดูจนเห็นเป็นลักษณะเป็นลักษณะของเนนนะครับกระโดดไปกระโดดมา ซึ่งตอนนั้นน่าจะยังเด็กด้วยนะด้วยความตกใจอ ่ ะคงมองว่าเฮ้ยอะไรอ่ะก ็ ออกมาโอ้ให้เห็นว่าด้วยบ้านคนอยู่ใกล้วัดนี่ก็เสียวดีนะพ ี่จะแน่นอนสินะบ้านใกล้วัด เห็นเลย คือมันต้องทำใจให้ชินอ่ะเพราะว่ายังไงบ้านก็ปลูกทีหลังวัดอยู่แล้วส่วนมากนะว ั ดจะต้องอยู่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้วัดเขาจะชินกันอยู่แล้วนะนั่นคือเรื่องจากเมลฮะที่เจกบัตรหยิบยกเอามาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยว หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ